گران محترم اولیدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 70 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 11/8/2007 کی شعر دے دا ملائی دو پتہ یا ساتی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 نا ڈڑا کون کیا راس کون کی فقط کا زبو بالحق لما جاہم یقینا درو جنو گانا دی اقل را کل چراغ دیتا فصوفا یاتیم ام باہما کانو بی استازی اون فصوفا یاتیم نظر دا چرابش دیتا ام باہما ناشنا خبر داغی او ناشنا انجام داغی کانو بی استازی اون چی دی باغی لگب گانا چی گب بے گانا پیغمبر پوری بے گپ لگاؤ از قرآن بیان پوری بے گپ لگاؤ نو دی انجام بوینی فصوفا یاتیم ام باو ما کانو بی استازی اون زردہ چراوش دیتا ناشنا علد داغی کانو بی استازی اون چدی بگپ گن آغی لرا تو قوی ور پوری کولی علم یراو کما لکنا من قبلیم یرد دنیا او یریگا آئی نوینی دائی کما لکنا من قبل من قرنین سورا لاکڑو منگا سم رڈیرا لاکڑو منگا مخی دینا دا پیڑونا من قرنین دڈیرو خال کنا دا پیڑونا لیلوی پیڑایو متبا کردیم مکننا هم فی الارد مالم نو مکی لکم قدرت موار کردو دیل را باد کردیمیو دیل را پز ماکی آغا چنمی عباد کردی تاسو او تاسو لامی واسن ایدار کردیم اغی لمی چه سمرا قدرت ورکرن و تالا منه در کرده تا دا اغی پا مخ که چه ته او تالا چه کم علم و پوی در کرده شوی دا نستان اغی لزیاد ورکرده شوی دا او سوی ترقی و شوا قرآن پا دی بانی رد کی چه مالم نمکی اللہ کم ده سه ترقی تا اوکڑا ترقی کم دا مکننا هم مالم نمکی اللہ کم الله وی چې هغه مس هغه لمه سمره ور کړو نو تعالی مل ان دي در کړی بلکې سورته سبا کې به وای چې وا ما بلغو می اشاره ما تیناهم دا وسنی د پخوانو زره می برخه توم ندی رسیدلی زره می برخه توم ندی رسیدلی په صنعت کارای کې په پخته کارای کې په ساينس دانای کې دا وسنی ټول د هغه په تحقیق باندې روان دي وګوره نو دا ساینس کتابون او گورا یا دا دا تجربیاتو کتابون او گورا نو آغا طول چه بنا دی نو آغا پا پخوانو پاقی بانده بنا دی دا فیثاغورس شاگردی کئی نو فیثاغورس خود سلیمان علیه السلام شاگردو او خود سلیمان علیه السلام شاگردو دارنگ پخوانو پس روان نی دا نیوتن پا نظریه بروانی ناغه هم پخوانه هم دارنگی براوانی دا فارابی و دیبن سینا پا نظریه بانده ناغه هم پخوانی هم چه سونو پخوانی دی او دا ریسرچ او تحقیق کئی چه منگه و پخوانو اغا علم سنگ حاصله هم دا ادام چه یونانی فلسفه و منگه سنگ ملاو کو تاغی پس روان دی نو دا اوسانی دا اغای زرم براخی توب ندی رسیدی دی اوی ترقی شو ترقی الله وی تیلا زرم تام می رسیدله افلاطون یا ارسطو یوتن بنگله جوړ کړه ډیر مزیدارا بادشاہ ته ورسه تماشو کړه چې وی کته بادشاہ ته برابر چې دار څنګه جوړ کړی دا دادی په کوم انداز جوړ کړی دا هر ادی خواشو بادشاہ ته وی یو دو درې منټه پس ورسه تماشو کړه چه باچه ها سوکه تل شاڑ میدانو ویلی که آقا بنگله دی سکلا داسی طریقی سره جوڑه کلا و داسی طریقی سره ختم کلا ساینس پا زور بانی اوست دیو کی گنا اوستی خوچه ختمه ای آنو بیا زن لبانه جوڑه کی دا داغه بنگلو و دا تاور موده برا برشی و ورتوی دا برا غرزی گی دا برا غرزی گی نو آغی بانی چه کمدنو پا جازونو پا خپلا بمباری اکلا او راوائلو لپا ساما او پا ملا عمر غریبانانو ای تینا خبرم نو خوی دا داغا د بلډینګ ټایم برابر شوی دی او منس کې ولا پکې بورځه ورکړې وي خو بیا هم خوازې دبا وکړ کله دې برابر غورځيږي او بس بمباری په وکړم او دا غینې لوی امریکا جوړ کړه دا دی یوه دو چل لینو یني په دغه کې 3000 يهوديانو اپا غره سوشو دا غینې 5 غنټه مخکې بوش په دغه کې او دا ټایم ولي وته او په دې کې په منونو سرو امنونو سرو له خراب نشو اسوشو اغه ته نه چې کومونو جدا ډډې تکړو خدا وای دا دروژن دي دروغ او رښتینی دی او ته قیاس کی هر دا مونږه دوره چې کومونو اخور ته ودریګو مونږه اشکور ته کی دوره مونږ ته هم پته لګی نو دا بلډینګ ټایم پورا شوی نو په بمبارای باندې والو زو او هغه د ساينس په زور باندې په 2 منټه کې ختم کړو شړ میدان پروتو نو دا ودا وسنی دا غي ته نشي رسیدلې ما کنا هم فلارد مالم نو مکل لکم اواد کړي مې دی لرا پزما کې آغا چې تاسو مې نه باد کړي وارسلنا سما علی مدرارا او ورول مې په دی باندې باران مدرارن به شابو شابو دا شابو سره خو خلق خرابيږي او ملک روانيږي مدرارن نه مراد وخت په وخت مناسب مناسب ټیمونو کې چې کله او باران ته ضرورت او زمونږم ضرورت ته الله دې زمونږ نه نه معاف کړي او الله رب العزت به مونږ باندې خیر او رحمت بارانو کړي وارسلنا سما علی مدرارا او ارولم او پدای باندې باران وشابو باندې وجعلنا نارا تجری من تحتهم او ګرزولم سندونا نهرونا چې بایدل با من تحتهم لاندې د اختیار ده دینا یعنی دیله مې داغي اختیار ورکړو چې څنګه به چلول نو هغه شان به چلول ډیمونو په ذریعہ یا نور څه په ذریعہ باندې تجری من تحتهم چې چالې دل بار روان بو نن تا تم لاندې اختیار ده دینا پالک نام به زنوب هم نو تبا میکل دی لارا دوا جی د ګناونو دینا وان شانا من بعد هم قرن اخرین او پیدا میکل سو دینا پیړای نورې نور می پیدا کړل یې چې دی زویا تام تبا کول شم تالو ما زاب در کول شم خوسان شګنا ولو نزلنا الیک کتابا فی قرطاسن اول اعتراض او داغی جواب اول اعتراض او داغی جواب یاره منگه منو خدا پا یو زلبانه ولی نوائی دا لگ لگ رازیه سه زین ترازی جی داتا تا زانه جوڑای منه لگ لگو قرآن خوبا لگ لگ راتو دا چه لگ لگ رازی معلومی گی چه تا تا زانه جوڑای دا دې په جمع راشي کنه او غرض په دې کې څو دا مخ کې ویلو غرض دې دا چې دې یو یو آیات وي او دا لګ لګ سبق خو دې خو زمونږ وی خو باسي ارز را باندې رات کی ارز را باندې رات کی خو چې په جمع اخلاص کې چې اخلاصي ګوتې نه چې سره باندې رات چې په جمع اخلاص شي په جمع اخلاص چې اخلاصي ګوتې نه دای کنه وی دا زر نه اخلاصي کې دا قران مجید چې دې لګ لګ لګيای او دوه دوه آیاتونه درې درې آیاتونه وي دا چې بس دیگه گنه یا پیره قرآن خلاص شنو خو بس دیگه نه پا روسا کالی و مویسا کال بیاوی یا بل کالی بیاوی لو قراروان کالو بیاوی بل کالی داولی دیوی چه خدای دی دا آواز غلی کی چه ما بانی رد بس شی اوزو چه سو کومانو کوم باولی گیا بای ما وید آر من بری که خیری خدای نپورا کی آو که کمونگا ملوشو که خیری نو قرآن خو نمری کی نور با خدای پیدا کی نور اج سو پوری زمونگا جب الوندهی که خیری دا کار مونگ بس کو نوائی که خیری نو داو چه نبی علیه السلام تهمه ولو نو جواب ولو نزلنا علیکا کی کتابا فی قرطاسن دا خوی بدرا بانه بی سیار وی ناش نجانه تو آنگن تیڑا وی دمیل ده گڑا چلنا ورتنوی غول وڑو که ده نو دا چه خوی ناکاری نو بانه بی سیار دهی نمانه لنو پا نبی علیه السلام قسما قسم اعتراضونا و جواب وته قران کې کپي یو ځل میرا لګل نو بیا به ته خلک جادوګر وي ته بلا بچو دا دومره کتاب په یو ورځ وي دا دومره شی په یو ورځ وي نو تا ته به موي چې ته قران دا لا سم قران دی څلو یې خرج کې قران دا داسې غب شپ ته سړی دا داسې غب شپ ته نه داري نه دي سور پرې نه دي پیاده پرې دي خو بس پل کار کوا ولو نزلنا الیک کتابا فی قرطاسن کرا نازل کومنگا پتا باندې کتاب فی قرطاسن په یو کاغذ کې لیکل کتابن فی قرطاسن لیکل شوی فی قرطاسن په یو کاغذ فلو نزلنا الیکا کنا ازل کومگا پتا بانی کتابن اے مکتوبن لیکل شوی فی قرطاسن پی او کاغذ کی فالا مسوح بی ایدیهم نخام خا لاس پلا گولو دی دیتا فالا مسوح نخام خا مسکڑ و دی دیر را بی ایدیم پلاسو نخپلو باندی لقال اللذین کفرو خام خوا یا کسان چی کفر کرده این هازا اللہ سحر مبین نیدا مگر جادو کارا جاوی تا جادوی ندوی میں اعتراض وقالو لولا انزل علیکم علیه ملک وقالو لولا انزل علیه ملک یو خوار پڑک مولا دی یو تن دیو لگیا دی دو سر گورا گارد پکارو کنا گارد با سر پکارو چی او پرشتو سر دا اسمان نرات لی او دو مسئلہ کوره او پرشتی وی حق یه رخو کرا خبر دیو کرا چه دو مسئلہ کولا او پرشتی تایید کوله مفتی سه وی مدازل حلالی یو دو خیروانانو خیر به غختو فقیرانو خیر به غختو انو یو دو تورو او بل دو مایارو یو به دروازه تا ادره دو ناغه با آوازو کو وی به خیر راول ایماندارو وی بل با آوازو کو چه دا یو ده ده تورو ده بل ده مایارو نو بل باوی او خیر راوڑه ایماندارو یو باوازو که وی دا یو ده ده تورو ده بل ده مایارو نو بل باوی خیر راوڑه ایماندارو نو دک کشانتی چه دوی کنم چه لا اله الا الله او ده پرشتی وی حق هو یرا کرا خبر دیو کرا دست یو پکارو کنه تایید لا لولا انزل علیه مالک اولی نشی نازلو لی بدبان پرشتا پرشتا اولی نراجی وی جواب والا انزلنا ملکان دا سوال په معجزه غوختوا فرشته به غوختلا سورته هجر ال توم دا ذکر کئ چې معجزه به غواړي او فرشته چې فرشته ول ناراضي سوار لسمی سپاره والا نه مخته آیت نمبر 7 لو ما تاتینا بالملائکه و ما آیات لو ما تاتینا بالملائکه ان کنتا من الصادقین تولی نراولی منگتا پرشتی کتر رشتی نه جواب ولو انزلنا ملکان کرا لگلی منگا پرشتا پشکل پرشتی لقو زیال امرو خامغا فیصل شو باو کار دا علاقت دوی ثم ما لایون زارون بیا و دیلا مولت ور نکریشی وقت باولا نوار کریشی ولو جالنا هم ملکان درم اعتراض او داغی جواب ولو جعلناه ملکا درم اعتراض او داغی جواب یارا چه ده انسان را لیگه کنه ده خوگور زمون پشانت سڑه ده منگ سر اجرا و بیٹک کی کینی او پاسی زمون پشانت خوراک سکاک کئی او زمون پشانت بازار تزی و دونه کئی اولاد ده نو منگ بوس لکه ده خبر من منگ او ده که لکه هسته پرخ سده پرخ سده وی زمونگ او ده ده ده خون سمونگ پشانت انسان نکنه دا اعتراض صورت مومنون کم کرده اطلسم سپاره صورت مومنون آیت نمبر 33 دری درشم ما هزا الا بشرم مثلکم یا کلو مما تاکلون منو و اشربو مما تشربون نه دا مگر انسان ستاسو غنتا خوری دا غنا چه تاسو خورایی او سکی دا غنا چه تاسو اسکایی ولی نتو آتون بشرم مثلا کم که تاسو من اللزان غنده سڑی نه نکم از اللہ خاسرون تاسو بشی پدا وقت که تاوانیانو نام سورت فرقان که امده اعتراض ده وم آیات که فرقان آیت نمبر 7 دا سپاره دا وقالو مال حاضر رسول یا کلو طعاما ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک وقالو مالی حاضر رسول سید پیغمبر لرا چی خوری خوراک ویمشی فی الاسواق او گردی و بازارونو که دا زمان پشان سڑه ده وینو جواب هیوالاو جعلناو ملکان اگر زوله منگا ده پیغمبر لفرشتا هلا جعلناو رجولان خامغا گرزول ما منگا دا فرشتا پا شکل سڑی زکا تاسوی خودم فرشتی پا شکل لیدل نشی خو که فرشتا هم پیغمبر کولن آغم هم پا شکل لچاوا سڑی وا هلا جعلنا و رجولان خامغا گرزول ما منگا دا فرشتا پا شکل سڑی بانده مانا بانده پوشوی ولو جعلنا و رجولان ملکان که گرزول منگا دی پیغمبر لپرشتا لجالنا و رجولان خامخا گرزول و منگا دا پرشتا پسکل سڑی ولل بسنا علی مایل بسون خامخا گردوڑ کری و منگا پدی بانی آگا یل بسون آج دی بکی اس گردوڑ دی اس وی چی دا سڑی دی بیا بیمی چی دا سڑی سڑی دی دیگه چی پیغمبر پرشتا خو پسکل دی چاوا سڑی وانو بیا بیمی چی سڑی راگ لی دینو اینو بشارو مثل کم نو ولربسنا علیهم ما يلبسون فتسلی ولقد استوزع ظلم تانگو یقینا ټوکی کړي شوی پیغمبرانو پوری بیرو سولین پډیرو لوی لوی پیغمبرانو پوری من قبل کاستانه مخکی فاقب الذین انو چا پیر شو دا کسانو ساخیرو منهم چې ټوکی کړي دینا ما کانو ما سزا داري کانو بیا سازیون چې غب غنو نو یاره د دنیا ولو ارتوا سیرو بلارد او گردی پزما کی چکرو لگویزا سو منظرو بیاو گوری که بکانا قبط المکذبین سرانگی وان جاند در اغجن گرنن کو نسالو رم دلیل قل لی مما فی سماوات والارد و تاو آیا دا مستقل وقت کنا دا او سیور از ندا تبا سوائی تا تبم سوک سوائی کلب دلائل پیش که کلب و تیاری پیش که سورت انعام مستقل بیان دی مستقل ساد جوان تحریک دی قل لمن ما فی السماوات والارض و توای چال دی اختیار دا آغا چی پا اسمان نو کی دوزما کیم قل ور توای لله یکی آوازی اللہ لدی دی خوبا غلی شی کنا نو غلی که چی غلی شو نو چپکی گا ما تور تا مسئله دی توحید دا غدا که بیان که چی پڑ خو مکڑی کنا قل لمن ما فی السماوات والارض و تو وای چال دی آغا سوکو لیمان چال پار دی آغا سچ با اسمانو کی از ماکیم قول ور تو وای للای کیو اللالا کتبا لان افسر راما مقرر کری دا پزان خپل بانی میرو بانی پا اول سال کتبا لان افسر راما مقرر کری دا پزان خپل میرو بانی وچه میرو بانی پزان مقرر کری دا نو عذاب ولی ور کئی دیا ما مانا اکرام شیخ صد پنج پیر مدزل والعالی مانا کیم کتب علی نفس الرحمه مقرر کړی دا په ځان خپل باندې مهرباني په اول ځل مهرباني یعنی الله تعالی وجود در کړی دی پیغمبرانی در پسر علی کې لیدین لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سبقت رحمتي علی غضبی چې الله وایي چې سبقت رحمتي علی غضبی الله وایي زما مهرباني مخکې د غضب نه یعنی زما مهرباني اول کوم او غضب اغا نکوم مهربانی کوم بید احسان بید بنده دا عمل نا بنده کسی نی کردین اون پی سکوم مهربانی کوم او غضب پی علا کوم چه کارون دا غضب اوکی غضب پی علا کوم چه کارون دا غضب اوکی نو غضب اللہ پزان مقرر کرده نده خو غضب دا بنده دا عمل لوجه رازی او مهربانی اللہ پزان مقرر کرده اغا اللہ بی بدل ورکی کتب علی نفس الرحمه مقرر کړی دا په ځان خپل باندې مهرباني هیر د اخرت لا یجمعنکم الى یوم القیامه خامخا غون به کی الله تاسو له پر ورځې قیامت ته شینځه شک پر اتلو دا غی کی الذین خسروا انفسهم هغه سان ته نکړي خپل ځانونه نو د ایمان نراړي ولهما سکن فی الليل و النهار تینځم دلیل هغه الله الذی اغام سکانا فی اللیل و النهار یو مانا سکانا پا مانا دی سکونت او دو سیدلو سکانا فی اللیل و النهار چی اوسیگی اغا پا شپاو پا رس که نو با سیده شپاو رس که جسو اوسیگی نو اغا طول دا اللہ دی نو برای دلیل ذکر که دا مکانیاتو لی مما فی السماوات والارد برا اخکتا جسی دی نو آد چا دی نو اوز دلیل زمانیاتو ولهما سکنا فی الليل و النهار اغه لال دی اغه چوسیږي پشپاو پر اسکین دی معنا ولهما سکنا فی الليل اغه لال دی اغه سکنا فی الليل چې آرام کوي شپې او درځي شپې او درځي آرام کوي شپې او درځي ودي اغه دیو چې شپږ میاشتې وي نو شپږ میاشتې ودي هیڅ څه مطلب دی چې شپې او درځي ودي یو معنا دا چې ځنی سيزونه دي اغه شپې آرام کوي او ځنی د څه کوي نارازی لکه انسان عام طور د شپې آرام کوي او درځي کارونه کوي او ځنی سيزونه لکه سپه یا چې کمنو مار لړم لړډای اذ شپې ګرځي را ګرځي خود راځي ودی ناراضی ودی په انسانانو کې چې ډیوټی شپې نه ناراضه سکے آرام کینو زنه شپې او ناراضی بدلیږي را بدلیږي یا آیات کې حذف تنو مان آدم ولهو ما سکنا فی الليل والنهار هغه الله دې هغه چې اوسېږي آرام کوي شپې والنهار ونشرف النهار او خوریږي ناراضی پرس کی گرزی را گرزی وانا شرف النهار او آغا اللہ رے اوریدون کے پویا ذات قولا غیر اللہ اتخد ولیان شپاگم دلیل او طریقی دا تعلیم قولا غیر اللہ اتخد ولیان دا تبوی سڑی اٹیک دا دا دا عرص دا اللہ دی خوز منگ دای چیزو تای کری دی تو دیل ہم چی کم دنو لوگون تا که کالا کالا چکر لزکا نا کالا دا پیر بابا سلامم کوا کاله ملالین بابا سلام کوا دا سونا بابا چې دومره غړځای ته خطلې ولې دا هڅه خطلې دی نو تاخې جوړې دا وای دا وای وې دا په دې باندې اسې جنډي ولاړې دي نو پتا ودرولې دي وې دا ته باندې اسې ګمبات جوړ دې نو دا پتا جوړ کړه او په ځان نه جوړ کړه ته تیروان کا کاغذ ته سوې نو دا وای یارا غل په کوم کاله کاله چکر لزه کنه خیر دی جواب قول غیر الله اتخذ ولیا ورته وایم لن جواب زه ګوره محتاج تا خدای نشم ویلې زه محتاج تا جت روان نشم ویلې چې کوم محتاجی واغی تا جت سرکون کې نشم ویلې جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اسے مدد مانگنا ہی کیا زبرا مدد چاہ صرف اللہ توام اگر زما د حال خبردار دے بل سوکنا اغیر اللہ اتخذ ولیان عبید اللہ نزان لا جوڑ کما ولیان دوستو کار جوڑا ان کے او اللہ دے آغا ذات فاتر سماوات والارد چه پیدا کری اسمانو ناوزم کے وو ایو تیم والا ایو تام آخوراک ورکی ارچاتا والا ایو تام والا ایو تام او اغلا خوراک نشی ورکولے سمطلب وو ایو تیم والا ایو تام آداغ محتاج دی ارسو کو او اغلا چا محتاج ندے اغه ته ضرورت نشته دی وا هو یتم ولا یطعم اغه الله چې دی وا خوراک ورکه چاله وغله سو خوراک نه ورکای قول انی عمرتو ورته وای کنه مړه چې جنگ ته جوړیږي نو اوس په وای دتا مړه چې جنگ ته جوړیږي نو لکه قلار شه کنه پرېدا د دې مسالې له لګون ته کې قلار شه اس جنگ او جدال ته جوړیږي اختلافات ته پیدا کیږي جواب ما باندې د بل نه زور دی وی زدی اختلافات و سوکم ما تا ویلی شوی دی چه رد شرک کوا زم آموریم پر رد شرک باندیم قول انی عمر تو ان اکون اول من اسلام و تو آئی قینند چیم ما تا ویلی شوی دی ان اکون اول من اسلام چه شم دی زاول تاول دا غچانا چه غاڑ کی خودن کی اللہ تا ولا تکونن من المشرکین او ما تا ویلی شوی دی چه من که گا دا مشرکانونا عمر توی مجور راوڑی دا پا زلونو زلونو را تاویلی شوی دی بیا بیا وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکی گا تا دا مشرکارونا قولنی آخافو مڑا که بیانی نکی نصبوشی که بیانی نکی نصجل بوشی ما بیانو سڑیا لکون تا که دردو لگو جواب قولنی آخافو وارتوائی زیاری گما این آسه تو ربی کنا فرمانی حکم دراب انا فرمانی صدا مسئله ده توحید نه بیانول او قرآن نه بیانول رد شرک نه کول نه فرمانی ده این آسه تو ربی که ده نافرمانی حکم در اخپل عذاب یوم عظیم ده عذاب در از لوینا من یسرف انو یوم ازن فقد رحیما ده چانا چه وارول شده عذاب پده غرست که نیقینا لویم روبانی شو پده و ذالک الفوز المبین او ده خلاص دل عذاب نه دادا کامیابی لویا دادا لویا کامیابی نوی اولی ده مشرانو زوتا یسی کری دی ده یسی چه کم دنو زانو نکرو لی دادا اللہ نیازه ولی دی سڑیا سنا سه اختیار دی لور کرده دی دا منگ نو آیو چی دی پخ پل اختیار من دی خوالا والا سور کرده اختیار ور کرده جواب وَاِنْ يَمْسَدْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ وَاِنْ يَمْسَدْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ کو رسی اللہ تا تمامولی تکلیف نشتہ دیلر کون کے دیلر بیدہ اللہ نسوکو یا اللہ بیلر کئی فلا کاشف لہو اللہ ہو نیشتر لر کون کے دیر را بید اللہ نسوکو وی امسس کا بخیر او کورس اللہ تاتا بخیر انس فائدہ و خوشحالی واغ اللہ را پاسی بار قدرت والا نماوردی ناکت ذکر کئی وی ردن علا من رجا ردن علا من رجا کشف زر الہ غیر اللہ وی رد پاغ چا چاہتا تکلیف پل رکولو که دا اللہ نے لاو بل چاہتا روانی او وازو نا کئی چیا مڑنی ارا و رسی ارا مدد چلو یزوانا دا بغداد شای میرانا او ما نیولی لمنستادا او دا وازو نا کئی چی موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی او دا وازو نا کئی چی بها اول حق تبیڑا ڈک او دا واز کئی چی مولا علی کشتی پار لگا دے دا وازو نا شروع کردی او بیا ذکر کئی وی لیتا اللذین یلتمسون المدد بالاموات وی لیتا اللذین یلتمسون المدد من الاموات وی ارمن چی آغا کسان چی آغا دمرون مدد غواری وی استغیسون لهم فی القربات او دا غیتا پر یادون کئی پر مصیبتونو کئی وی استغیسون لهم فی القربات قرعو هذه الآیات وعملو بیا ارمان چی دید دایاتون لستلوی او عمل پکی کڑوی چی اللہ دا عرص و سوالا دی بل چال اختیار نشتا دی وی امسز که بخیر او کورسی تا تا خیر فوالا کل شین قدیر ناغ اللہ دا پاسی قورتو علا امام سوئیلی رحمه اللہ ذکر کئی او اغبا و دی باندی دا شعر بیویل و دی باندی بی دعا دا اللہ نگفتا او اللہ والا دعا قبلو لہ نیلو سائرین کے شہر قرآن رحمہ اللہ صفحہ 176 کے داغا اشعار ذکر کی کیا غب اویلو یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو واغذاتا چیوینی کس پسڑ کیری ہو آوری او تی تیارا ان کے داغا چھ بندہ امید کئی یا من یرجا فی شدائد کلیہا یا من الیہ المشتکا و الیہ المبزعو فی واغ ذاتا چھ داغا نا امید کولشی بٹولو سختو کی یا من الیہ المشتکا و الیہ المبزعو ود فریاد زایا والمبزعو ود تیخت زایا طالب در زبل چارا نشد لین یا من خزائی نرزقی فی قول کنو یا من خزائن رزقی فی قول کن امنن فائند الخیر آئند کاجمعو واغذاتا چه خزانه استاد کن پٹی کی دی تمنگ باند رحمو کا او تحسانو کا طول خیر تا سر دے ومالی سوا فقری الیک وسیلتن ومالی سوا فقری الیک وسیلتن فابل افتقاری الیک فقریت پاو اللہ زماجت تا توسیلہ زب خپل حاجت مندا او حاجت ځای باندې خپل حاجتونه دفا کوم وا مالی سوا کرئ لباب کهیلتون وا مالی سوا کرئ لباب کهیلتون فلا ان ردت تفای باب اقرو والله زستا دروازه ټکوم نو کته می وشاله نو بیا بکم دروازه ټکوم وا من الذی ادو عاطف باسمه ان کان فضل کان فقیر کیم ناو ایو امان اللذی ادو و آتف بسمی کم دی آغا ذاتو چی بیا بیزر آو بلم آغا تب آوازو کم این کان فضلو کان فقیری کئیم ناو کستا فضل زما غریب نمنشی کتر آلران کنزو بیا چاہتا آواز کم حاشا لمجد کان تو قرنت آسیا الفضلو اجزل والمواحب اوساو وی حاشا لمجد کان تو قرنت آسیا الفضلو اجزل والمواحب اوساو وی توبه استاد سخا دا کار دی دیر لری دا استاد سخا نا انتو قنن تا آسیا چی گنانگار دی نا امیدشی زگو فضل اجزل والمواعب اوسو فضل دیر دے او ورکڑی دا اللہ دی فراخا دا اللہ نے اولی نگواری ای امسز کا بی خیرن کورا سیتا تے و فائدہ فوالا کلشین قدیر ماغا اللہ دی پارسی بان قدرت والا وم دلیل وول قائر و فوق عباد او آغا اللہ دی زور اور پا بندیانو وول قائر و فوق عباد آغا اللہ دی زور اور پا بندیانو دی وجنہ اتار ہوئی گربا محشر و خطاب و قاری کند انبیارا چی جای معذرت است گربا محشر خطاب و قار کند کب محشر که اللہ ده قار خطابو کی نو انبیارا چی جای معذرت است ده انبیام سنیشی کولی و هو الحکیم الخبیر آغا اللہ ری اکمتوالا و خبردار طریقه ده تعلیم قول ایوشینک برو شهاده دی وی تا سرا پر اخپلا خبر گوا سوک دی چه توائر آوازی اللہ بر آمدد کو یوازی اللہ بر اختیار مند گرنو بل چا توائر آمدد شنوائیو نو تا سرا پر اخپلو تا سرا پر اخپلا خبر گوا سوک دی ور تا او آئی یوشین اکبر و شادہ کم یوشین لوی دی پا گوا آئی کی سم را پا گوا آئی کی دو طولو نغٹ گوا بسوکی ویزا تا سو آئی دای بغلی چی چی سو وایوه و تاو آیا قول اللہ اصنه چی دی پیر بابا نموالی دای لخوڑک نیشتے کنا اصنه چی دی لویز بابا نموالی و تاو آیا قول اللہ یا کیو اللہ دی شایدون بینی و بینکم گواه دی پا میا زما و پا میا ساسو که زما و ساسو میاست که گواه دی اللہ زما دی خبر اللہ گواه دی دلیل وحی شو کنا وحی دلیل زبخ پلا خبره اللہ گواه کم چه اللہ ما تویلی دی او تا تسپتاو لگی دا وینو چه اللہ دا سی وی وی ووحیا الی آدال قرآن وی کرشو دی ما تا دا قرآن لی انزی را کنبی دا چو یارم تاسول پا دی باندی و من بلغ او چا تا چه رسید دا قرآن طول با پیارم وی چا تا چه قرآن رسید نوی چه نبی علیه صلاة و سلام قرآن وی او چا تا چه قرآن اس دی زمانه که رسید اس فرق پا کنیشته دی اس فرق پکی نشتا دے آغا یو قرآن دے نبی علیہ السلام وی او سنیکان عالمان وی یو خبر دا ومن بلغه القرآن الى یوم القیامہ چاہتا چورا سید قرآن ترائی تر قیامتا دا آواز دا عالمانو دا دا نبی علیہ السلام آواز دے پا حقیقت کی دا حقیقت کی نبی علیہ السلام آواز دے آغا جواندے دے دے اخلاص آوازو آغا جواندے دے جواندے دے جواندے دے تر قیامتا او دلیل پا ختم نبوت پاندے چه بل پیغمبر د نبی علیہ السلام نرستو نرازی دا قرآن تر قیامت کتاب دے اینکم لتشدون آنما اللہ ایتاسو گوائی کوئی دی چه اقینن سرد اللہ دی جاتروا آنورو تاسو نور منی آنما اللہ آلیتن اخرى تاسو گوائی کوئی دی خبری او بیان کوئی چه آنما اللہ آلیتن اخرى چه اقینن اللہ سرد جاتروا آنورو قلو ارتو آئے لا شد زو گره دی خبری گوائی نکوم زو گره دانو اما سو هم زو زو هم چه قلو انما هو اله واحد زو هم چه اغا اللہ ریکیو و اینانی بری امی ما تشریکون او یقینا زوی زار ما داغینا چه تاسو سرهی صدار جوڑوی تاسو برخ خوار جوڑوی دا اللہ سره اللذین ها دلیل نقلی یار تپ دی خبره که یوازی کنه تی یوازی نویزی یوازی نیما تو نیکانو عالمانو کتابونو گورا تمام سیدی لگووالو کتابونو راڑی الَّذین آتیناهم الکتاب آکسان چورکڑ میں دلیر کتاب یعرفونو کمایا عرفون امناهم پیجنی دیدی مسلی توحید لرا یا پیجنی دیدی پیغمبر لرا لگا چو پیجنی خپل دامن حقیقتی این قول را میشناسد حقیقتی این قول را یعنی کلمه توحید شاہ سیبو شاہ اللہ رحمه اللہ الذين خسروا انفسهم اكسان تاني کړه خپل ځانونه فهم لا يؤمنون نو د ایمان راړي ومن ازلوه من افترى على الله كذبا زورنا څوک دلوي ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې دروغ یا نسبت دروغ کوي او دروغجن ګڼي آیاتونه د الله انه لا يفلح الظالمون یقینا شان دا نه کامیابیږي ظالمان ظالمان نه کامیابیږي. نو که زه دروغ وایم زه به نه کامیابیږم. او زما میشن د قرآن خو الله رستر زیاتی په کار دی چې زما میشن د قرآن ختم کړی دی که نه. انه لا یبلغ الظالمون یقینا شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان. یاره د آخرت ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا او په کمرا چې جمع کو موږ دی لاره ټولو بیا به ووایو هغه کسانو ته اشرکو چې صدار جوړ کړو د الله سره اینا شرکاؤکم چرته دي ستاسو د برخې خاوندان الذین هغه کنتم تزعمون چې تاسو به پې دعوې کولې چې دی به موږ خلاصی الذین هغه کنتم تزعمون چې تاسو به دعوې کولې چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله چه دا زمان سفارشیان دی دا اللہ دربار کے نراولی کنه سوشو سم مالم تکون فتنه توم بیا بنوی گنده جواب دادی الا مگر دا ان قالو چه دی ووای والله ربنا ما کننا مشرکین قسم دی رب زمانگا چه نو منگا دا مشرکانو نا منگا مشرکان نو قیامت کی با اللہ رب العزت مختلف آیتونو دی زیال کوم قیامت کی با اللہ رب العزت مشرکانو تووی چه تاسو خپل لبرخی خاندان راو بلی چه تاسوی صدار جوڑ کریو نو آغا تاسو راو بلی دی با خوشحال شی ای با اگو را کنا دا دی با وی دی پنچوریان و وابیانو با وی کنا چه دی نشی وی قیامت کی با نی او گورا منگل خوی اجازت ملاو شده دی برسده ساپای که چه یا پیر بابا را آرسی یا لوی ازوان پنیکای شی یا مرنی را آرسا دا چغه با شروع کی چه چغه مغا شروع کی نو اصی تش میدان تا با چغه ای سوک بایی نا سی چار چا پیر او گوری سوک بخکاری کی نا نی بیر من جوڑ غلق شو کسنگ چل دی اخو روک شو یارا اخو سو شو روک شو اخو روک شو دو خبر شو اغا سو شو راو بی بلی نو دوی ما اغا سو شو روک شو انا سپایی که با گوری را گوری وی با غری اغری پتکی والی را روان دی راو رسید که خیری ها اغا در راو رسید پس پا که خیری منگلا امدادو کی چه اغا راو رسی اغا تیز دو روخ جنو تاسو کل دنیا کرام عدد کردن تاسو کل زمان پنون بانی لوا پراتی پیش کردی نو اس پا بلا لارنی نو دی بوی قسم پا خدای که من شرک کردی والله ربنا ما كنا مشركين قسم په خدای الله کوم څه کړی شرک کړی مونږ خو شرک نه کاو والله ربنا ما كنا مشركين مختلف آیتونه د قران می په دې تقریر سره حل کړل تاسو راوړی سورته قصص به ترتیب وام سورته قصص کې یو جواب دی شلم سپاره سورته قصص سلام سپاره او سورت قصص آیت نمبر 62 25 او سلور 62 64 سلور سپیتم وقیل ادو شرکاکم فدعوهم فلم یستجیبو لهم وراو العذاب لو انهم کانو یهتدون وقیل ادو شرکاکم او بویلشی چه راو بلی تاسو خفل دبراخی خاوندان فداهم ندی بی راو بلی راو بی بلی چیک شو کنا؟ اول راو بی بلی سورت مومن سورت مومن سلی رشته مسی پارا سورت مومن او سلی رشته مسی پارا آیت نمبر 74 73 نشورو کوم ثم قیل لهم اینما کنتم ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون بیا به ویل شي دیتا اینما کنتم تشرکون سشو آغا چه تاسورا تاسوی صدا اینما کنتم سشو آغا چه تاسوی صدار گنل تا اللہ نیلاوا قالون وای بدهی زولو آننا روک شو زمانگنا سورت قصص کیوی راو بے بلی او دل تاوی سشو روک شو سورت نا حالو گو رئی آیت نمبر 86 شپگتی آیم وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ أَوَرْكَلَا چِوِوِنِ مُشْرِكَانَ فَلَّبْرَغِ خَاوَنْدَانَ قَالُوا وَعِبَا رَبَّنَا وَرَبَ زَمَنْغَا هَا أُولَئِ شُرَكَاهُنَا داری زمنگا دبرغِ خَاوَنْدَانَ الَّذِينَ كُنَّا نَغْوَ مِن دُونِكَ آغا چِمُنگ بارا بل ستانا علاوہ مرامدت کولو بیا غر پٹکے والے راخ کارا شو صحیح دا نصورتی یونو سو گو رہی یو لسم سپارا سورت یونس آیت نمبر 28 اتیشتم سمبا نقولو للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینہم و قال شرکاؤم بلتون برا علومنگا دی ترمیانزا اوائی بائی صدار دی ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسو مغلر بندگی کون کی وکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم نو پورا دے اللہ گواب میں زمنگا و میں ساسو کے ان کننا نعبات کم لغافلین یقین نمنگا ساسو دے بادت نبالکل نا خبرا بالکل نا خبرو نو دی بوتوئی تاسو منگ نیو را مدد کری چھ پتو تولے کی چھ کار خوصنی کی دی خو امداد کولے نشی میں انکار بو کی سم ما لم تکن فتنہ تو ہم بیا بنیوی گندہ جواب دادائی اللہ انقالو مگر داوی چوائی بدائی واللہ ربنا ما کننا مشرکین واللہ ربنا قسم دے پالا چرف زمنگا دے نو منگا ای صدار جوڑا ان کی دا اللہ سرا من خو سوک دا اللہ سری صدار کری ندی سکوٹ انکار باو کی دایتونو پا مطلب پوشوئی اسی خوخکاری کی دا چھ یو زی یو جواب ورکی بل زی بل جواب ورکی نو دا دا موقع مناسب خبره دا واللہ ربنا ما کننا مشرکین نوی منگا شرک نو کڑے بلکہ منگا خدا اولیاءو تعظیم کاؤ من خدا اولیاءو سکاؤ تعظیم کاؤ دویم ما کننا مشرکین من خوی چی منگا دی توائیو دیئے اللہ توائی من خو وسیلہ لٹولا من خو شرک نو کڑے نوی دقا وسیلہ شرکی وکن داتا چی لٹولا واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم نے پا اللہ چرف زمنگا دے نو منگا ای صدا جوڑا ان کی دا اللہ سرا او گو رکنا انظر کیفا کذبو او گو را سرنگ درو جن کئی دی خپل زارونا او رک بشی دی نا آغا چی دی درو جوڑو لو او زنی دی نا آغا دی استمیو لیکا چی خواب دیتا تا و جالنا علا قنو بیم او گرزور دی منگا پسنو دی بانے اکینا تر پار دی این افقهو ہو دو پویدو دو قرآن نا چی پا قرآن پویا نشی اکبر دی این افقهو دا چی پویا نشی پا قرآن وفی آزان موقرا او پا قرآنو دی کدی درندو آلے وی ارو کل آیتن او کووین دی آره یوان خانو لائمینو بیا دی ایمان نراری پاگی بانے اسی قرآن تا قواقی خدمانی ہے نا حتی ادا جاؤ کو تردی چراشتا تا یو جادلو نکا باسو نکی تاثرا جگڑ کی تاثرا یقول اللذین کفرو و یا کسان چه کافران دی این آدھا اللہ ساتیر الولین نیدہ مگر کسی دا پخوانو چه جمع دا استورتون شی او کجمع دا استارتون شی ایلیا اللہ ساتیر الولین نیدہ مگر دروغ دا پخوانو و هم یان هونان و یان اونان او دا یومانا و هم یان هونان و یان اونان او دی منکی خلکو لد قرآن نا وین اونا آنو او خپلوم بیر تکیگی دی دینا خپلتوم بیر تکیگی او بلوم بیر تکی دی امانا وهم ین اونا آنو وین اونا آنو او دی منکی خلک دی پیغمبر نا وین اونا آنو او خپلتوم لری کیگی خپلوم دی پیغمبر تابیداری نکی او بلوم دی پیغمبر دی تابیداری نسکی لری کی چی منا پری دواز دی نسی جوڑی گی دره امان وهم ينهون عن اونان او دی منکی خلق ده تکلیف ده پیغمبر نه ده تکلیف ده پیغمبر نه خلق منکی وین اونان او لری کیگی ده تابیدارای ده پیغمبر نه تابیداری ہے نکی خود تکلیف نی بندی سوال مسئلہ و سر نمالی خوزیز ولی و سر پالی پختانی دی مسئلہ و سر نمالی نمانی خوزیز ولی و سر پالی نو اللہ وی چه دا چه صرف چه کمدن و عزیز ولی پالی او صرف دا بدن حفاظت کئی او مسئلہ و سر منی نا نو دا فائدہ نور که دا زان تباہ کولی دا زان تباہ کولی عزیز ولی او پالا خو عزیز ولی سر سر داغ سر دین کار کم سشا مالگر پختانو که دا خوی دے دین که دا مولا سر نمالگر کی گی خو که پاغی مولا بانی سخت تراشی کنا نو بیا مرستا کئی عزیز ولی او تبر ولی پالی و یا زمون تبر ده سو کو شرمی گو پی سو کو ٹک ده کنا دا یو خواه عملون ده سر ده بلوم یو زای که کنا چه مسئله و سر او مانا که مسئله نمانه و تشه تبر ولی پالی او عزیز ولی پالی دا فایده ندر که اللہ وی زان تبا کی ده وایو لکونا الا انفسا هم نتبا کی ده مگر خفل زانون او دا ده ابو طالب حالتو او زن نورمو نبی علیه صلاة و سلام ترو حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ورازی کور تراغی نخکار نخکاری سڑه و نخکار نکور تراغی خزا و تاوی یا و تاوین زوی پریدا زمنگا پا دیخ کارونو سکو رواری دل پا سر بانی اوٹا کو در واری تا پستنیز شکو لی اخکار پسی گرزی خیراتی والا ورکو ابو جال نبی علیہ السلام لپا سر بانی گزار ورکڑو ناغی خزی غیرت ور کام زر رضی اللہ تعالی عنہ وی د خپل روارت اپوست نشی کوله او وی دغه کای خکارونو پسې ګرځي بادر ځان توای او وی خان سیده لاله ابو جهل پسې او توري کاټای وی سوچ ټوک سیده ساره ولا وو وی تاسو مار وارواله دي ابو جهل غلی شو وی حق دې بالکل او خډلو ارامیو کنه وی کده سره سخ شم خود ایمان راړي نه کارتا هم چولی دی گزار را که خوزی و ایمان راڑی او توی بلکل حق دیده وارمی دواله دیده نستا حق دیده هم بیا میموه ها حمزه را دینو غلشنو او خوی دیده با جنگو کی کنن حمزه را دینو غلشو چه واپس لار نبی علیه السلام تیوی بدل می دلتی واقستو گزار می ولوار کرده نبی علیه السلام تیوی کاکاجی پا دی نخوش آلیگم کاکاجی پا دی نو خوشاله گم وی بچه تا پس خوشاله گنو وی کاکا جی چه زکم کلیمه وامه کنه اچه داوه نو زما برلس شی خوشاله شی او که تا زما تش بدلی اخلی و ایمان نراده نو مال نو خوان نرا کئی ما دی وی تا کئی خیر دم پریده دی تا پوز زما مکوا دی تا پوز که اون کشته بس زرده ده کنه اللہ وارو او تای بچه چه تا پا دی خوشاله گو جوڑ وای رازا اگه ایمان نرا آغاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف نہ خلق بنداو نبی علیہ السلام تا خلق راجم شو وی مسالم بیانو او تیر وارہ د حدیث وئی لو یو دوا کیدا بیا بیچ توم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی کنور اس پگمار ل پلازو کی کیری قسم نے کو منم د دینو ون زما خپل رب کتاب بیانوم بچوی تو دور کلا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی والله لن یسلو الیک بجامہم حتا هو صدا فی التراب دفینا والله لن یسلو الیک بجامہم حتا هو صدا فی التراب دفینا قسم دے کدی تعالی خوال عمراشی تعالی گزارنشی در کولے تر سو پوری چیزی پا قبر کے ڈڑا کڑے نیم چھ مالا قبر کے ڈڑاو لگئی نو علا بتا تسوئی ما تسنی شویلے تا تسویلے نشی چھ سو زمبر شوی نیم او بیو تووی فاسدا به امریکا مالک ازازتون فاسدا به امریکا مالک ازازتون وی بیان کوا فاسدا به امریکا مالک ازازتن بیان کوا د خپل دین دی تابانی اس ملامتیا نشتره خپل دین دی خلکو تاور اسو او بیا ورته وی چی داوتنی و زام تو ان کناسی لقد صدقت و كنت ثم امينا دعوتني و زعمت انك ناسي تمال دعوت راكو او يقيني جما او غنل چت زما خير خواي وعلمت بان ولقد صدقت و كنت ثم امينا او يقينا تارشتي اول او تا امانتداری تا امانتداری نو کاکا جی مانی ہونی نا وی لول الملامتو او ہزار مصبتن لول الملامتو او ہزار مصبتن لوجدتنی سمحم بذاک مبینا وی کچرتا دی جینا کو ملامتا نوی او کچرتا ملامتا دی خلکو نوی او ہزار مصبتن او یرا دی کنز المارو جینا کو نوی لوجدتنی سمحم بذاک مبینا ما با پا ڈاک بیان کرو چیزا دا محمد امتی ما خو ملامت نیاریگم خلق بوئی چی گورا روارا پس روان شد مشرانو دینی پری خودو دا مشرانو دینی پری خود چی امڈیده نبی علیہ السلام والا خواتر آغی وی کاکاجی یا عم قل کلمتن او حاج لکا بیها انداللہ یو زلی کلمه ہوا ایسا بدا اللہ دربار کی بیتال سفارشو کم خو آئے کنوی آیا اغا غلو نیویلا نبی علیہ السلام تلاڑو چه لار علی رضی اللہ تعالیٰ و سراؤ مر شو علی رضی اللہ تعالیٰ راغی ناداو تنوی چه آپ کا محترم چچا حضرت شیخ ابو طالب حلی رحمت وفات پا گیا ہے اور اس کا اتیابہ جی جنازہ ہوگا ناداو تنوی اغاو تنوی انہا عمک الظال قدمات نبی علیہ السلام تو یہ گمراہ حطرت مر شو انہا عمک الظال قدمات او گمراہ اتری دی مردار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی از اب پوارے ورشہ دا ال تبے ڈوغل کے خارے واڑا ڈوغل کے بخارے واڑا یعنی انسانی ہمدردی ور سرا ولرا بس نور پر دوا خارے پہ واڑا یو زے کی او چمڑے دین وی وی قابل تو نار علی الغار قابل تو نار علی العار علی اشیاخ بنی عبد المطلب اور می دے شرم دو وجی قبول لے اور میں دے شرم دو جی قبول لے اعلی اشیاخ عبد المطلب دو بنو مطالب دا عبد المطلب دا مشرانو پا دین باندی مرم بل دین نا قبلو آگے تا اشارہ دا وهم یا نهاونا آنو یا نهاونا آن او دای چی کم دنو منا کئی خلق دا تکلیف دا پیغمبرنا او پلا بیار تکی گی دینا نتباکی دی مگر خبل زانو ناونو پوئی گی ولو ترائی زو قفو والا نار او کووی نتو چکل او درولش دی پور بانده فقالو ندی بوایی های های افسوس مونگ لرانو رد دو چه مونگ واپس کرسوی ولانو کزی و بی آیات ربینا او مونگ بنو درو زنکڑی آیتو در اخپل وانا کونا من المؤمنین او شوی بمونگ آده مومنانو نا بل اصرنا بدا لهم کارا بشدی تاغا کانو یخفونا من قبل چه دی بپرد گانا مخی دینا ما هغه شرک کانو یخفونا من قبل چه دی بپرتاو مخ که او وسیله به وطویلا او تعظیم دولیاو به وطوی یا بدالا هم کار بشدی تا ما هغه عذاب کانو یخفونا من قبل چه دی بپرت گانا پدرکی چه بی بیس من دروغوی یا غحق مسلا کانو یخفونا من قبل چه دی بپرتولا مخ که والا اردولا دول مانو آنو او گجر تا واپس کلی شدی لادو یعنی دنیا تا واپس کرے شدی خوی دنیا لا پکار دا کنا ایک واپس کرے شدی دنیا تا لادو خام خارا گردی ودائی آغا عقیدی و عمل تا نو وانو شدی من کرے شدی دا غینا وین نوم لکازی بونو او یقینا دید در اغجن پس اخبر خبره که در اغجن دین والا وقالو وای دی این یا الا حیاتون الدنیا نمگر ان هيا نه دا الا حياتنا الدنيا مگر دا ژوند دنیا زمنګا دا ژوند ما مليو د نيز دي زمنګا و ما نه انو ما بغوسين او ني مونګا بیا او چت کړی شي ولو ترى يذقفوا على ربهم او کو ویني ته کله جودرو له شريف پر رابطا په مخه د الله کې قال وايبو تعالی له سازا بلاق اينه ذاكرا قالوا وايبو دي بلا ولنا وربنا زمنګ دي په خپل رب باندې قسمي قالان وای بالله فذوق العذاب وذکه عذاب لرا دی وجنا چتا سو کو پر کاو یقینا تانیا نیا کسان کا ذوب لقاء الله چدار اودن گنل ملاقات دا الله حتا اذا جاتم سا تر دی چراش دی تا مقرر کو گڑائے ا مقرر واخو بغدتن ناسا پا قالون وای بده یا حضرتنا هيا سو زمل لرا لاما فرتنا بیا پاغبانی چکمی کرده منگا پاغده دی رازی که دی رازی لمنگ تیاره نده کرده علامہ فرتنا بیا آج کمیں کڑمگا پاک دے راضی کے فہم یا ملونا اوزارا ہم او دی بوچتو اقبل بوجونا علا زورن بشاگان اقبلو باندے علا سا ما ازیرون خبردار بد دے آگا چلی دا بوجو چتائی زن بوچ سڑے اوچتائی خواقا خی کنا سڑے دین لروان دے بسترہ راغست دا دا اللہ کتاب لروان دے بسترہ و قرآن راغست دے روان دے دا کولی بوجو ندی کنا خوچ دا گناہ بوجو چت کردے و ٹی وی پا سر بانے خیرے سی ڈی پا بل لاز کے دا علا سا ما ازیرون خبردار دیر بد دے آگا چلی اوچتائی وملا دا اول یار دے دے دور دا آخرت نا غافل اولی دے دار دنیا دا وجہ غافل دے وامل آیات دنیا اللہ لہو و لائب آنے دا جون معمولی وامل آیات دنیا آنے دا جون معمولی اللہ لہو و لائب مگر مشغلا اللہ لائب و لہون مگر لبی دا معشومانو و لہون او مشغل دا لویو او مشغل دا زوانانو معشومان لبی کئی دا غیر اس مقصد نی کوٹنائی بجوڑا کی بنگلہ بجوڑا کی او چه امور ورت آوازو کی دی خوالاش پلان کیا نوی لبی لبی روانی بس لبی لبی روانی او زی کورتا بنگلی منگلی ارس ختم چی لاون لائبون لبی دا معشومانو چلاسی بابا اموی اگر زمان پرسی آمر دا شاہی اگر زمان پرسی آمر دا شاہی برابر است بر آتف لراہی وی اگر زمان پرسی آمر دا شاہی برابر است بر آتف لراہی وی که زمان تا پوسکای نو بادشاہ او دلار معشوم و دنیا کے دوار برابر دی زمان تا پوسکای نو دوار سشی دی برابر معشوم وی لبی لبی روانی نیارز با بادشاہ دا مرک اعلان چوشی نو لبی لبی روانی اس پوم بیانی آئی اوزائی که وی اریانی ما وی اکی است و آئرانی پاک باغی دری مبرز چراشا دا چوزاغی وی اکی است و آئرانی پاک باغی دری مبرز چراشا دا چوزاغی وی اورد می دا پاک مرغین آواز واری دا چیه مسلمان تا با دی دیران که اولی خوش آلی دا دنیا خو دیران دی چه دی که اولی خوش آلی وی گفتن ندانم هرچی گفتم وی دیر پا خبرو نپویگم خو منم دیوانا یا تو بد دماغی یا خوزل ایوانیم یا سام آزغ خراب دی چه تو دا چیزی کم دی با دی دنیا بانی ورخخ شوی نو دا دنیا بسیری گیایی ومال حیات دو دنیا الا لائبون و لاون او ند دا جوان معمولی الا لائبون مگر لبی دا معشومانو و لاون او مشغلی لبی دا زوانانو زوانانو یه را کرکت که ورزش کو او دا که واقع کو خو بس یه رز بشی مقصدی نی لائب لا یکون له غرض صحیحون و لا یترتب علیه منفعتون دی تو لکھی گی لائب چس فائدہ ہی نہیں ولا ترتب علیہ منفعت او فائدہ پہ نہ مرتب کی گی او لا ہوا ما یشغلہ عما ينفعه چ سڑے دا فائدہ من چیز نہ واڑی ٹھیک دا ذکر کرٹ بم تعالی مزدر کی ہو قران لا خو خالہ چرترانے لے چ کم کی دنیا دا اخرت فائدہ وا خودر نہ پاتے شکنا الا لائب ولا ون ولا دار الاخرہ او خام غا کور سنے چلے او زر خدمت دن کدا زر ختمی دون که دنیا پا دی بانه نازی گی نو دنیا وقت اگه دی ختمی دو والا دی او بیا بارمانو نکه ساتان قلو کل منایا آن دیارک ساتان قلو کل منایا آن دیارک و یبدلو کر رضا دارم بدارک ساتان قلو کل منایا آن دیارک و یبدلو کر رضا دارم بدارک زر ده چه مرگ بده دی زن بدل کی وایب دلو کر را دارم بدارک و تطر کمانه که بیزمانن و تن قلو من غنا که لفتی قارک و تطر کمانه تو بیزمانن پری بده دا چه او ستا قس که دا و پاتی شده نونزو و تن قلو من غنا که لفتی قارک او تابرده مالداران غریبه تواره اوس مالداره خوبیا با دسردنه کامال و سینن و غریب بای فدود القبر فی عینه که را فَتَرَاهُ نُغَيْرُ كَفِيدِ يَارِكَ وَإِذَا قَوَى چنجي وَسَاپُ سرگو کې سريږي وَتَرَاهُ نُغَيْرُ كَفِيدِ يَارِكَ او ستانه علاوه د بل چا سترګي